Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, niedziela, 2 kwietnia. Jest 15. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Czas próby polskich sumień. Tysiące Polaków wzięło udział w papieskich marszach w całym kraju. Ujawniał wrażliwość poety i odwagę giganta w obronie prawdy, mówił w homilii o Janie Pawle II arcybiskup Józef Michalik. Kościół obchodzi Niedzielę Palmową na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. To była wielka manifestacja katolicyzmu i polskości. Marsze papieskie to odpowiedź na bezpardonowe ataki na dziedzictwo i dobre imię Jana Pawła II w 18. rocznicę jego śmierci. Biorąc do serca słowa papieża, że są sprawy, o które nie można nie walczyć, jakaś powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Tysiące ludzi przeszło w Narodowym Marszu Papieskim w Warszawie. Taki marsz jest potrzebny bardzo młodym ludziom, bo my starsi to znaliśmy Jana Pawła II bardzo dobrze i wiemy, co to był za człowiek. Natomiast młodzi ludzie, którzy nie pamiętają tych czasów, powinni przyjść i zobaczyć, jak ludzie kochali Jana Pawła II. Trzeba go bronić? Świętego, oczywiście, bo go atakują. Chcą zniszczyć autorytet Polski na całym świecie, mi się wydaje. Ważna postać i podejrzewam, że nigdy nie zapomnimy o nim. Tak jak on o nas nigdy też nie zapominał. Chcemy bronić Jana Pawła II, dlatego że jest fałszywie oskarżany. Jest taka moda teraz. Myślę, że są takie osoby, które, tak jak Jan Paweł II, swoim życiem zaświadczyły też o swojej świętości, został ogłoszony świętym i powinien być broniony. Podczas mszy świętej, która była zwieńczeniem Marszu Papieskiego w stolicy, arcybiskup Józef Michalik wskazywał, że papież Polak zawsze miał odwagę przestrzegać przed aktywnymi strukturami zła. Całe zorganizowane, strategiczne systemy, którym trzeba odważnie stawiać czoła, budując struktury prawdy, dobra i rozumu. To ci ludzie aż do dziś nie mogą mu przebaczyć tego, że stawiał sobie i innym wymagania moralności w życiu osobistym i społecznym. Nasz papież przez całe życie ujawniał wrażliwość poety i odwagę giganta w obronie prawdy i sprawiedliwości. By dziękować za życie i świadectwo Jana Pawła II, tłumy wiernych przeszły także ulicami Krakowa w białym marszu papieskim. Na to, żeby bronić jego świętości tak w zasadzie. No próbują go zniszczyć, próbują zniszczyć jego autorytet, jaki mamy. Walczył o rodzinę i my też walczymy o rodzinę. My jesteśmy zawsze za papieżem, jesteśmy z nim zawsze, jesteśmy po prostu wierni i dlatego jesteśmy. Ja jestem smutna, że muszę w taki sposób protestować obroniąc Ojca Świętego. Dla mnie jest to wielka świętość, wielka osobowość. Jesteśmy zobowiązani ze względu na to, co papież zrobił dla nas przez cały swój pontyfikat. Wieczorem wierni spotkają się na czuwaniu przy Franciszkańskiej 3. Odpowiedzią na fałszywe zarzuty pod adresem papieża powinna być poważna refleksja nad jego życiem i nauczaniem, mówi metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś, podkreślając, że szczególnie młode pokolenie tego bardzo potrzebuje. Dla nich Jan Paweł II, no to po pierwsze jest postać nieznana, więc należąca wyłącznie gdzieś do historii. Jak my mówimy do młodych, ale to jest ktoś największy w dziejach, ale dziedzictwo jego jest ogromne, no ale potem nie pokazujemy tego w jakimś konkrecie, no to oni tego nie kupią, choćby dlatego, że w nich nie ma tych emocji, które są w nas. My potrzebujemy pokazywać przede wszystkim papieża jako żywą osobę, konkretną osobę, takiego człowieka z krwi i kości, nie tylko z pomnika. Odnosząc się do oskarżeń wobec Jana Pawła II, który miał rzekomo wykazywać bierną postawę wobec pedofilii w kościele, arcybiskup Ryś podkreślił, że nie można interpretować wydarzeń z okresu komunizmu w Polsce wyrwanych z kontekstu, jakim było funkcjonowanie kościoła w państwie totalitarnym. W tych publikacjach najczęściej pada wykrzyknik, tam gdzie właściwie powinno się postawić co najwyżej pytanie. Czyli jakby wychodząc od jakiegoś jednego źródła, trzeba by było robić poważne badania naukowe, krytykę tego, co wyczytujemy w jednym ze znalezionych tekstów. A dokąd tej krytyki się nie przeprowadza, to tam jest tylko znak zapytania, a nie żaden wykrzyknik i nie żadne miejsce na poważną tezę. W rocznicę śmierci Jana Pawła II na antenach Polskiego Radia można wysłuchać audycji specjalnych, wspomnień i rozmów z gośćmi. Jest także specjalny podcast Jan Paweł II. Nauczanie. Katolicy obchodzą niedzielę palmową w oczekiwaniu na dzień zmartwychwstania. W lubelskim skansenie została odprawiona uroczysta msza z poświęceniem palm wielkanocnych. Jak mówi ksiądz profesor Artur Katolo, tłumy, które dziś wołają Hosanna królowi Dawida, niedługo będą wołać ukrzyżuj go. To jest też dla nas taka jakaś ludzi XXI wieku przestroga, żeby nie ulegać jakimś tam chwilowym emocjom, opiniom, ale przede wszystkim zwracać uwagę na to, co jest istotą, czyli na osobę Jezusa Chrystusa, który przecież jest naszym Zbawicielem. W niedzielę palmową 18 lat temu Jan Paweł II był już na tyle słaby, że nie mógł przewodniczyć uroczystościom. Po zabiegu tracheotomii nie mógł mówić, ale pojawił się w papieskim oknie z oliwną gałązką. Jego przesłanie do młodych zgromadzonych na placu świętego Piotra odczytał wówczas arcybiskup Sandri. Idźcie dalej niestrudzenie wybraną drogą, non abiate paura, nie lękajcie się, niech radość zmartwychwstałego Pana będzie waszą siłą. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Sport w Trójce, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Tymi Zajcy, zwycięzcą ostatniego konkursu w sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Słoweniec wygrał przed własną publicznością na Mamucie w Planicy, a wyprzedziło zaledwie 0,1 punktu kolegę z reprezentacji Andrzej Laniszka. Podium uzupełnił Austriak Stefan Kraft. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła był 14. A wspomniany już Andrzej Laniszek dzięki dobrym występom w ostatni weekend sezonu wyprzedził w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata nieobecnego w Planicy Dawida Kubackiego i zepchnął go z podium generalki. Zdecydował się jednak na miły gest i gdy odbierał swój medal, to zabrał na podium kartonową podobiznę Dawida Kubackiego. Kryształową kulę odebrał Norweg Halvor Regner Granerud, a mała kryształowa kula za zwycięstwo w klasyfikacji samych lotów narciarskich trafiła do Stefana Krafta. Wisła Płock zremisowała z Radomiakiem 1-1 w zakończonym już dzisiejszym meczu piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Wynik nie powinien dziwić, bo to sąsiedzi z ligowej tabeli. Wisła jest 9, a Radomiak 10. Od kilku minut trwa mecz Krakowi z Widzewem Łódź. Na razie w Krakowie bezbramkowy remis. Na 17:30 zaplanowano za to spotkanie Lecha Poznań z Pogonią Szczecin. To drugi z hitów tego weekendu. Pierwszy był wczoraj i wczoraj druga w tabeli Legia ograła lidera Raków Częstochowa 3-1. A dziś trzeci Lech zmierzy się z czwartą Pogonią. Pomocnik Pogoni Sebastian Kowalczyk spodziewa się efektownego spotkania. Mają dobrych piłkarzy, grają fajną piłkę taką, którą my też gdzieś jako klub lubimy. Gdzieś to jest nasze DNA, więc na pewno to będzie mecz otwarty. Żadna z drużyn gdzieś tam nie będzie czekała pod swoim pole karnym, tylko raczej będzie to wymiana ciosów. I zobaczymy, mam nadzieję, że zgarniemy 3 punkty i wrócimy do Szczecina. Przypominam, Lech Pogoń o 17:30. Wcześnie rano musieli dziś za to wstać fani Formuły 1, bo pierwsza niedziela kwietnia oznaczała wyścig o Grand Prix Australii. No i to był, krótko mówiąc, szalony wyścig. Ale wygrał faworyt Holender Max Verstappen z Red Bulla, drugie miejsce zajął Lewis Hamilton w Mercedesie, a trzeci był kierowca Astona Martina Fernando Alonso. Verstappen wygrał po raz drugi w sezonie i prowadzi w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. A więcej sportu w Trójce, dużo więcej, po 17 w trzeciej stronie medalu. Zapraszam w imieniu Darka Urbanowicza i swoim. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Pogoda dzisiaj płaczliwa, no w całej Polsce praktycznie. Po południu i wieczorem na północnym zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami również duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże lub całkowite. I do tego przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem w górach oraz miejscami na północnym wschodzie. Popada sam śnieg. Temperatura od 2-3 stopni na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz w Kotlinach Sudeckich 4-7 stopni na przeważającym obszarze kraju. Do 9-11 najcieplej dziś na Podkarpaciu. W nocy na południu, wschodzie i początkowo w centrum kraju zachmurzenie duże, okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg. W rejonach podgórskich i w górach opady samego śniegu. Na północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na Pomorzu po północy będzie wzrastać do dużego. Na wybrzeżu w związku z tym możliwe również przelotne opady śniegu. Temperatura od -5 stopni w rejonach podgórskich oraz -4 na Suwalszczyźnie, do 0 na Podkarpaciu i +1 na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem i w górach chwilami może być porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dramat autorstwa Karola Wojtyły, studenta polonistyki, napisany na początku wojny. A ja bym ci godny ołtarz stawił, a ja bym ci dziesięciny palił. Czemuże, panie? Hiob. Słuchowisko w reżyserii Anny Skuratowicz. Niechaj, że sędzia wśród nas stanie. Niechaj rozsądzi, czemu cierpię. Niechaj ukaże tajni kraniec i pęta moje niechaj zerwie. W roli biblijnego bohatera wystąpił Przemysław Bluszcz. Polecamy. Dzisiaj po 22. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czarny kot. Uf, poszedł dalej. Mamy dziś wyjątkowe szczęście. Nie tylko dzisiaj. 3 dni tańszych zakupów na Allegro mają. Już od poniedziałku promocje do minus 40% na Allegro Days. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Zespół jelita drażliwego potrafi skutecznie uprzykrzyć życie. Jak nie biegunka, to zaparcia. Jak nie ból brzucha, to skurcze i wzdęcia. Nigdy nie wiesz, czym i kiedy cię zaskoczy. Problem wydaje ci się znajomy? Skutecznym rozwiązaniem może być Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Ibesan. Teraz taniej w opakowaniu ekonomicznym. 60 kapsułek. Zdrowid. Rewolucja, romanse, intrygi. Monika Krzywkowska, Przemysław Stipa i Sonia Mietylica w nowym serialu Polowanie na ćmy. Dziś o 20.20 w TVP1. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jan Paweł II. Pamiętamy. Warszawa, 8 czerwca 1987 roku. Ażeby wszyscy obywatele byli skłonni uczestniczyć w życiu różnych grup, z których składa się organizm społeczny, konieczne jest, by mogli w nich znaleźć wartości, które by ich pociągały i skłaniały do służenia drugim. Słusznie możemy sądzić, że przyszły los ludzkości leży w ręku tych, którzy potrafią podać następnym pokoleniom motywy życia i nadziei. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 13 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Po drodze z Trójką. Czyli motoryzacyjne niedzielne popołudnie, jak zawsze witamy Państwa. Dziś nie tylko powroty z weekendu, ruch zagęszcza się w wielu miejscach, nie tylko na drogach dojazdowych do dużych miast, ale mamy też niedzielę handlową, więc w okolicach centrów handlowych spore ruch i mogą pojawić się utrudnienia. Dziś oczywiście także 2 kwietnia, Dzień Papieski. W wielu miastach odbywają się marsze papieskie w części. One już się odbyły, już się zakończyły, ale wieczorem również zaplanowane są różnego typu imprezy, koncerty, o tym będziemy mówić. Należy spodziewać się więc różnorakich utrudnień. U nas jak zawsze informacje o tych utrudnieniach, raporty z regionów, o sytuacji pogodowej i o tym, co dzieje się na głównych krajowych trasach. Katarzyna First-Wojtkowska, Paweł Turski, Witold Lazar. W tym składzie będziemy Państwu towarzyszyć w tych powrotach do 17. No to jedziemy. I just need a little time. drodze z Trójką, niedzielna audycja popołudniowa. Na zegarze 18 prawie minut po godzinie 15 od razu na początek naszego dzisiejszego magazynu przenosimy się tam, gdzie teoretycznie przynajmniej pogoda dzisiaj najmniej inwazyjna, najmniej dokuczliwa. Pomorze Zachodnie, Adam Wosik jest z nami, dzień dobry. Dzień dobry. Na drugie Wojciech mam. Jakbym rzeczywiście, jakby na drugie było Sebastian, byłoby ale perfekcyjnie. Ale Sebastian będzie za chwilę z województwa obok. Pomorze Zachodnie. 6-7 stopni Celsjusza patrzymy na termometr. Rzeczywiście zachmurzenie niewielkie i to jest dobra wiadomość dla tych, którzy dzisiaj wybierają się na Marsz Papieski, bo to jest jedno z utrudnień drogowych, które nam się w Szczecinie szykuje, w centrum miasta. 16:30 ten marsz wyrusza, więc centrum Szczecina, jeśli ktoś nie musi, to tramwaj, autobus, albo ewentualnie niech zostanie w domu, a najlepiej jakby na ten marsz się zwyczajnie wybrał. To jest jeden kłopot drobny na Pomorzu Zachodnim. Drugi mamy nieznaczny na Karsiborskiej przeprawie promowej w Świnoujściu. Rzeczywiście ta pogoda nie najgorsza powoduje, że część osób postanowiła nad morzem zwyczajnie odpocząć. To oznacza, że musimy się przeprawić, gdzieś tam jeszcze się musimy przeprawić, bo czerwiec to jest taki moment, gdzie jest duża, duża szansa, że pojedziemy tunelem. Oby tak było. Trzymam kciuki, bo wtedy zacznie się inny problem w Świnoujściu. Z parkowaniem się zacznie problem, bo jak samochody masowo tam najadą, to trzeba będzie gdzieś go zostawić. Ale ten kłopot zostawmy sobie do czerwca. Tak jest, jak się zacznie, to podamy. Tak, jak mówisz. Teraz jeszcze jeden problem, droga numer 113, ale to jest ta droga po stronie niemieckiej, blisko granicy. To jest taki popularny skrót od Gryfina w kierunku miejscowości Leknic, no i zamknięta ta droga, niestety. Także kierowcy, jeśli chcecie z tego skrótu popularnego skorzystać, musicie niestety jechać naokoło, a więc przejście graniczne w Lubieszynie albo w Kołbaskowie, bo ta 113 niestety zamknięta. Z kłopotów drogowych, które nas będą czekały jutro, a najwięcej w środę, to rolnicy, którzy po raz kolejny wyjadą na ulicę Szczecina. W środę ma być kumulacja, więc będzie naprawdę ciężko, ale uwaga, mam jedną bardzo istotną informację dla tych, którzy pokonują S3, to znaczy mamy ten odcinek w okolicach węzła Skwierzyna. Będzie od poniedziałku na całego budowana linia wysokiego napięcia. To oznacza tylko tyle, że od poniedziałku, od rana najpierw drogowcy zamkną nam jeden pas ruchu zarówno w stronę Gorzowa, jak i w kierunku Zielonej Góry, ale uwaga, będą zamknięcia czasowe, 15-minutowe, całkowite zamknięcia w obu kierunkach, a to oznacza, że w okolicach węzła Skwierzyna będziemy się przez 3 dni musieli liczyć z ogromnymi korkami, no bo jak na 15 minut S3 będzie całkowicie zamknięta, bo trzeba tą linię wysokiego napięcia zbudować, no to kłopoty murowane, ale tylko przez 3 dni. Konkluzja taka, Pomorze Zachodnie rzeczywiście chmurnie, wiele słońce się przebija, pogoda ładna, kto jeszcze nie zdecydował się na Marsz Papieski, zapraszamy, 16:30 Plac Zwycięstwa w Szczecinie. O czym Adam Wosik ze Szczecina właśnie, a teraz przenosimy się, no po sąsiedzku, na Pomorze, tam w rejonach Gdańska, w rejonach Trójmiasta, w ogóle również pogoda powinna dopisywać, przynajmniej tak wynika z obrazu na ekranie meteoradaru. Czy tak jest rzeczywiście? No sprawdźmy, jak sytuacja na tamtejszych drogach przede wszystkim, bo to nas najbardziej interesuje. Sebastian Kwiatkowski. Dzień dobry. Po chłodnym i pochmurnym poranku popołudnie na Pomorzu słoneczne, ale wieczne. To jednak w połączeniu z handlową niedzielą zachęca wielu do wyruszenia w trasę. Powiedzenie ruch jak w niedzielę nie do końca, więc ma dzisiaj zastosowanie. Dużo aut na siódemce łączącej Gdańsk z Żukowem, a więc wyjazd i wjazd od strony Kaszub. Na terenach nadmorskich i zjazdach z obwodnicy ruch umiarkowany, ale zdecydowanie pustek nie ma. Utrudnienia jeszcze niedawno były na lokalnej drodze z Łęczyc do Lęborka w Kisewie. Na tej trasie powiatowej samochód uderzył w drzewo. Jedna osoba, jak mówią ratownicy, trafiła do szpitala. W Gdańsku utrudniony był wyjazd z ulicy Myśliwskiej i Kartuskiej do Alei Armii Krajowej. To konsekwencje wypadku na drodze zjazdowej. Samochód wpadł w poślizg i czołowo uderzył w barierę. Kierowca na szczęście lekko ranny. Ale podczas podróży po Trójmieście i okolicach proszę szczególnie uważać na węzeł Gdańsk Południe na styku obwodnicy zachodniej Trójmiasta, południowej Gdańska, a za kilka lat także metropolitalnej. Ta ostatnia budowa powoduje już niemałe zmiany. Pasy ruchu są zwężone. Prędkość ograniczona do 50 km/h. Na przejazd w relacji Elbląg-Warszawa zwężony do jednego pasa, a tak więc bardzo trzeba zwracać uwagę na znaki. Noc, jak mówią synoptycy, pod znakiem maty na szybę, bo ma lekko śnieżyć. Temperatura przeważnie poniżej zera, na plusie tylko nad samym morzem. Dziękuję bardzo. Sebastian Kwiatkowski, prosto z Trójmiasta. I tak oto, proszę Państwa, mogę stwierdzić, że właśnie odwiedziliśmy wszystkie regiony, w których pogoda dziś łaskawa. Wszystkie dwa regiony, oba są nad morzem, Pomorze i Pomorze Zachodnie. Tam stosunkowo nieźle, jeśli chodzi o resztę kraju. Pod chmurami, no ale o tym już w kolejnych naszych raportach. Kolejnej piosence, z której chyba będzie przebój, gdybym miała serce. Taki tytuł. 27 minut po godzinie 15. Po drodze z Trójką u nas teraz w audycji temat, który nie powinien się w ogóle pojawić, no ale niestety się pojawi. Kierowcy bez prawa jazdy. Nie ma ich wielu, ale dają się we znaki, mimo braku uprawnień, nawet cofniętych wyrokiem sądu, siadają za kółko i prowadzą samochody. Kilka dni temu było głośno o takim właśnie przypadku w Radomiu. Na drugim biegunie są z kolei, można powiedzieć, nadodpowiedzialni kierowcy, którzy wciąż wożą ze sobą wszystkie dokumenty auta, mimo że nie trzeba już tego robić. No i o obu tych zjawiskach opowie Państwu teraz Kuba Witkowski. Z takim spotkaniem na drodze musi się liczyć każdy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Stasiu. Miło poznać. Powodem podjęcia kontroli jest brak światełka. Nie ma pan tutaj. A pierwsze słyszę. Czasami powodem zatrzymania przez policję, jak tu, w przypadku tego internauty, są problemy techniczne, kiedy indziej przekroczenie prędkości. Tak też było kilka dni temu w Radomiu, gdzie za szybką jazdę policja zatrzymała 37-latkę. Ot, ktoś powie, może zdarzyć się każdemu. Tyle, że to nie był przypadek jak każdy inny. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że kierująca nie dość, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Opowiada nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. To w latach 2017-2021 była karana 16-krotnie za kierowanie pojazdami pomimo braku uprawnień. Niespełna miesiąc temu, 37-latce, zakończył się sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Oczywiście sprawa znowu trafiła do sądu. Pytanie jednak, jak to możliwe, że takie osoby tak bezczelnie łamią prawo? Polskie sądy jednak przy początkowych takich sprawach dość łagodnie podchodzą do ludzi. Ten nasz system jest trochę dziurawy. Mówi Łukasz Zboralski z redakcji portalu BRD24. Nikt nie kontroluje tak naprawdę zakazów sądowych prowadzenia pojazdów. Oni dopiero wpadają na kontrolach policyjnych, a to przecież nie są takie gęste. I niestety, mimo że tych przypadków relatywnie nie ma aż tak dużo, trzeba powiedzieć głośno, to wyjątkowo trudna grupa obywateli. Nie dociera do nich nic. Można ich karać finansowo, można ich karać więzieniem. Oni wychodzą i tak ponownie wsiadają do samochodu i ponownie robią to samo. Pytanie, co z nimi robić? Łamanie sądowego zakazu bądź prowadzenie któryś raz bez uprawnień też powinno wiązać się z konfiskatą pojazdu i to byłby jakiś mechanizm, który pozwalałby to zjawisko ograniczyć. Co ciekawe, po drugiej stronie tego problemu są kierowcy, którzy mają uprawnienia i teraz, gdy nie ma obowiązku wożenia ze sobą dokumentów, są tak skrupulatni, że wolą robić to nadal. Czy słusznie? Oczywiście bywa, że policja wciąż pyta o prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Poproszę dokumenty do kontroli. Ale już nie musi tego robić. Wszystkie dane podczas kontroli jesteśmy w stanie sprawdzić w systemach informatycznych, a obowiązkiem osoby kontrolowanej jest podanie prawdziwych danych. Wystarczy podać na przykład PESEL, czy imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Trzeba jednak pamiętać, że są dwa wyjątki od takiej wygody. Pierwszy to wyjazd za granicę, tam trzeba zabierać dokumenty, a drugi to przegląd techniczny w stacji diagnostycznej. Dowód rejestracyjny diagności potrzebny jest do przeprowadzenia identyfikacji pojazdu. Mówi Marcin Barankiewicz z Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Przepisy póki co są tak skonstruowane, że identyfikacji można dokonać na podstawie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego albo pokwitowania z policji za zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Od 8 lutego ustawodawca dodał jeszcze jeden wyjątek, mianowicie jeżeli jest zatrzymany dowód rejestracyjny, diagnosta może dokonać identyfikacji na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Niepotrzebny jest mu dokument i Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów będzie apelowała do Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Cyfryzacji o to, aby umożliwić też identyfikację pojazdu w jakimkolwiek przypadku badania okresowego na podstawie danych z CEP, tak aby tego dowodu rejestracyjnego nie trzeba było już ze sobą zabierać. Ale na razie proszę o tych dokumentach pamiętać, bo to na razie postulat, a nie obowiązujące prawo. I to nie jest, proszę Państwa, żadna nadgorliwość, czy też, jak powiedziałem wcześniej, nadodpowiedzialność. Dokumenty, choćby w formie aplikacji mObywatel, warto jednak mieć przy sobie, choćby na wypadek stłuczki, małej kraksy na drodze, bo jeśli sprawca kolizji i poszkodowany mogą sobie te dokumenty wzajemnie okazać i są w stanie dojść do porozumienia sami, to nie fatygujemy wtedy funkcjonariuszy, a winny zderzenia uniknie dodatkowych kosztów w postaci mandatu. Te są niemałe, według nowego taryfikatora mogą sięgnąć nawet 2,5 tysiąca złotych. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're bad. Skinny i Kaleo. Za 24,5 minuty godzina 16. Po drodze z Trójką. I przed nami teraz w naszym magazynie kolejne raporty z regionów. Jak wspominałem, już obsłużyliśmy te dwa na północy, gdzie pogoda dopisuje, gdzie przynajmniej nie doskwiera. No to teraz reszta kraju. Zaczynamy od dróg Dolnego Śląska. To oczywiście autostrada A4, obwodnica Wrocławia, drogi prowadzące do miejscowości wypoczynkowych w góry. Justyna Kościelna monitoruje dla Państwa sytuację w tym regionie. Dzień dobry. Na dolnośląskich drogach dziś spokój. Zarówno autostrada, jak i drogi ekspresowe są w pełni przejezdne, a służby nie informowały o żadnych poważnych zdarzeniach. Jedyne utrudnienia we Wrocławiu. Na zachodzie trwa rozbudowa ulicy Kosmonautów, czyli jednej z kluczowych arterii wjazdowych do miasta. W tygodniu tworzą się w tym miejscu ogromne korki. Dziś jest niedziela, więc oczywiście lepiej, ale należy liczyć się z niewielkimi przestojami. Na koniec słów kilka o planach wrocławskich urzędników, którzy chcą od 2025 roku wprowadzić Centrum Czystego Transportu. Pomysł zakłada wydzielenie strefy w centrum miasta, do której nie mogłyby wjeżdżać auta na benzynę wyprodukowane przed 2000 rokiem i te z silnikiem diesla wyprodukowane przed 2005. Zdaniem urzędników, wykluczając z ruchu około 10% najstarszych samochodów, emisja tlenków azotu pochodząca z silników zredukowana zostanie o 20-25%, a cząstek stałych aż o 40-50%. Gdzie będzie zaczynać się strefa? O tym mają zdecydować mieszkańcy w konsultacjach społecznych. Nie o tym zapewne poinformuję Państwa w którymś z kolejnych swoich raportów. Justyna Kościelna, dziękujemy bardzo. No to był Dolny Śląsk, to po sąsiedzku od razu sprawdźmy, jak sytuacja na drogach województwa śląskiego. Tu Katowice, oczywiście Częstochowa, A1, A4, drogi na Podbeskidzie. Marcin Kazek-Wielgus zna sytuację na tamtejszych drogach. Witam gorąco z chłodnych i deszczowych Katowic. No i właśnie przez pogodę warunki na drogach województwa śląskiego są trudne, żeby nie powiedzieć kiepskie. Przez opady deszczu jest po prostu ślisko, trzeba uważać. Jeśli chodzi o ruch w regionie, to jest on dość spokojny. Śląska Drogówka informuje o niespełna 40 zdarzeniach, choć doszło w ostatnim czasie do dwóch wypadków. W kierunku Bielska-Białej zwalniamy o tej porze w Pszczynie i Goczałkowicach-Zdroju. Wolniej poruszamy się też trasą S52 w okolicach Węgierskiej Górki. Sporo samochodów jest także w rejonie Żywca, Zwardonia, Ustronia i Wisły. Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej bez większych problemów przejedziemy teraz przez Ogrodzieniec czy Zawiercie. W rejonie Częstochowy nieco zwolnić trzeba na remontowanej drodze numer 46. To wylot w kierunku Opola. Wolniej przejedziemy też drogami objazdowymi wokół Starej Gierkówki, czyli drogi 91, która w Częstochowie jest także w remoncie. W aglomeracji przypominam, że mamy także w kilku miejscach remonty. Przykładem może być Chorzów i ulica Katowicka, czyli droga prowadząca z Katowic do Bytomia. Podobnie jest w centrum Katowic, na ulicy Chorzowskiej, w okolicach tunelu pod Rondem, gdzie z trzech pasów kierowcy mają do dyspozycji tylko dwa, ale o tej porze większych problemów z przejazdem nie ma. Podobnie jak na autostradzie A1, jadąc od przejścia granicznego w Gorzyczkach w kierunku granicy z województwem łódzkim. Autostrada A4 o tej porze zwalnia tylko w rejonie remontowanego węzła Brzęczkowice w Mysłowicach. Tu kierowcy jadący od strony Krakowa, chcący zjechać na trasę S1, muszą skorzystać z objazdu, który poprowadzony został przez węzeł Murckowska w Katowicach. W Sosnowcu od kilku dni trwa rozbiórka wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego. To spowodowało zamknięcie drogi łączącej miasto między innymi z Mysłowicami. Tutaj także trzeba korzystać z dróg alternatywnych. No i tak będzie niestety przez ponad rok. I to wszystko z województwa śląskiego. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. No i oczywiście szerokiej drogi. Dziękujemy. Przyłączamy się do tych życzeń. Marcin Kazek-Wielgus monitoruje dla Państwa sytuację w tym regionie. I jak było słychać, są jednak tacy, którym pogoda nie do końca przeszkadza w tym, aby wybrać się na weekendowy wypoczynek w podgórskiej miejscowości. Użyłem wszystko w sobie, chociaż nie chciałem. Podcinaliśmy sobie myśli nawzajem. Zniszczyłem całą prawdę, cały porządek. Straszyliśmy siebie karą i wiecznym sądem. Proszę i rozpal wszystko to. ostatni pocałunek. Po drodze z Trójką za 17 minut, godzina 16, dziś dzień szczególny. Wspominałem już Państwu o tym na początku audycji. Dziś 18. rocznica śmierci Jana Pawła II. Na Wadowickim Rynku o godzinie 18 rozpocznie się widowisko muzyczne Nie zastąpi Ciebie nikt. W rodzinnym mieście Karola Wojtyły wybrzmią utwory, które papież Polak najchętniej śpiewał. Twórcy widowiska muzycznego podkreślali, że podczas koncertu zabrzmią piosenki i poezja, które kojarzą się z pielgrzymkami Jana Pawła II do Polski. Z Wadowic Małgorzata Wosiek. Tomasz Motyle, reżyser. Proszę powiedzieć o wydarzeniu muzycznym, który w 18. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II będzie wybrzmiewał z Wadowic i będzie płynął na cały świat. Z jednej strony to rocznica śmierci i ważna data, a z drugiej strony to Niedziela Palmowa, więc też ważne święto przed Wielkim Tygodniem, więc no, spróbujemy zrobić taki koncert, który połączy te dwa ważne wydarzenia. Powiedzmy, jak to będzie wyglądało. Jak to w Wadowicach? No, na pewno ważne słowa papieża w tym koncercie zaistnieją. To będzie wybór takich naprawdę ważnych, ważnych przesłań, które w czasie tego pontyfikatu padły. No i trochę utworów nawiązujących do tego, co mówi, ale też trochę utworów nawiązujących w ogóle do ulubionych utworów Pawła. Czyli jakie to... No, będziemy, na pewno będzie Czarna Madonna, będzie Abba Ojcze. No i zostawmy też trochę niespodzianki w tym wszystkim. A jeżeli chodzi o iluminację, jeżeli chodzi o tłum chórów, artystów? No, bardzo dużo artystów na scenie, ale liczymy też, że wspomoże nas tutaj tłum publiczności, który będzie mógł zaśpiewać te wszystkie utwory, ponieważ chcemy ich bardzo mocno w to zaangażować. Bardzo duży aparat wykonawczy, bo kilka chórów, bo i Saint Grace, i Mała Armia Nosika, to bardzo liczna grupa, no i wielu, wielu polskich znanych artystów, więc no, myślę, że to będzie dobrze brzmiało. Czy będą te libimy, które będą transmitować równolegle w Krakowie i w Warszawie? Tak, równolegle będzie można ten koncert obejrzeć i w Krakowie, i w Warszawie na telebimach w czasie Białych Marszów. Franciszkańska 3 Kraków, telebimy i plac zamkowy Warszawa. Alicja Węgorzewska. Dlaczego się gromadzimy na rynku wadowickim pod skrzydłami świętego Jana Pawła II? Piękny tytuł tego widowiska, bo nie zastąpi Ciebie nikt. I rzeczywiście dzisiaj trudno o wielkie autorytety, wspaniałych mężów stanu, Jan Paweł II, jego osoba. Dzisiaj powinna być dla nas wzorem do naśladowania. Pochylmy się nad encyklikami, nad słowem homilii, przypomnijmy sobie tamte czasy, trudne czasy. W pewnym sensie cieszę się, że dzisiaj osoba Jana Pawła II jest tak silnie przywoływana, bo pokolenie 20-latków już może nawet nie wiedzieć, jakie były idee, nie pamiętają czasów wychodzenia z komunizmu, więc może wykorzystajmy ten moment, aby przywrócić słowo Jana Pawła II. Tak jak powiedział, niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi, tych umysłów i świadomości ludzkiej, kim naprawdę był ten wielki Polak. Janusz Radek, dzień dobry. Koncert poświęcony Janowi Pawłowi II, naszemu rodakowi świętemu. Dla mnie to, co mówił Karol Wojtyła, było wypadkową wszystkiego tego, co być może na przykład myślał Karol Wielki, kiedy chciał stworzyć Europę, i wszystkiego tego, co myśleli ojcowie Kościoła. Odniosę się może jeszcze bardziej do Święta Młodzieży, które było parę lat temu, i widziałem tysiące ludzi, którzy byli spokojni, którzy nie mieli obaw. Tradycyjne pieśni i piosenki religijne wykonają m.in. Janusz Radek, Edyta Górniak, Mateusz Ziółko, Alicja Węgorzewska czy chór Sound and Grace. Koncert o godzinie 17.30 poprzedzi czuwanie modlitewne przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II. Uroczystości o 20.00 zakończy msza święta w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. No i jak zawsze gromadzą one tłumy, więc tu wszędzie trzeba się liczyć przynajmniej z czasowymi ograniczeniami i zmianami w organizacji ruchu. Ja jeszcze tylko wspomnę, że koncert transmitowany będzie przez program Pierwszy Polskiego Radia na portalu Polskiego Radia oraz przez Telewizję Polską. Koncert od 18. Pamiętam ten twój wzrok, to była ściema, prowadziłeś mnie gdzieś w noc. Wiem, jutra nie ma, zapachem twoich słodkich kłamstw upiłam się i zniknął strach na chwilę. Już chcę to zepsuć, złamane serce wbije znów. 9 minut przed godziną 16. Po drodze z Trójką towarzyszymy Państwu za kierownicą, jak w każde niedzielne popołudnie, ale oprócz tego poruszamy wszelkie motoryzacyjne i okołomotoryzacyjne tematy. No i dziś o nawykach za kierownicą, o tych złych nawykach. To takie drobne przyzwyczajenia, każdy z nas tam jakieś ma, które jednak mogą mieć wpływ na nasze życie i zdrowie. Adam Sołtysiak. Bardzo złym nawykiem, który widoczny jest niestety u większości kierowców, jest operowanie kierownicą jedną ręką, mówi pilot rajdowy Jakub Gerber. To jest taka trochę choroba cywilizacyjna, jak ja to mówię, bo samochody mają tak wydajne układy wspomagań, że możemy na tak zwane mydełko V praktycznie wszędzie skręcić. I o ile jest to fajne na parkingu albo nonszalancko to wygląda, o tyle przekłada się to potem na nawyki przy większych prędkościach, bo w przypadku poślizgu nadsterownego operowanie kierownicą jedną ręką nie pomoże, bo nie poradzimy sobie z samochodem. Chyba że ktoś jest tak wytrenowany już, że tak kierowca driftingowy potrafi to robić, ale zwracam uwagę, że w motorsporcie nie ma miejsca na kręcenie jedną ręką, na mazanie kierownicy, bo to po prostu nie działa. Kręcimy jedną ręką, bo w drugiej trzymamy telefon. Używanie komórki nie tylko podczas jazdy w mieście czy podczas stania w korku to kolejny grzech polskich kierowców. Agnieszka Załęcka, instruktor doskonalenia techniki jazdy. Co mnie przeraża, to że używają ich podczas jazdy. Podczas jazdy po autostradzie gdzieś ktoś jedną ręką trzyma kierownicę, drugą telefon. Kiedyś widziałem taką akcję społeczną w telewizji angielskiej a propos tego telefonu, jak to jest niebezpieczne przełożenie wzroku z drogi na telefon i z powrotem. Jak łatwo wypadek wtedy, bo to trwa sekundę, a przy 100 na godzinę pokonujemy w sekundę 30 metrów, więc załóżmy, że jeśli potrwa to 2 sekundy, mamy 60 i tak dalej, więc możemy się wbić w coś z niezłą prędkością. Ale też jest dużo takich nawyków, których nie rozumiem. Jest samochód nowoczesny, który na pewno ma system głośno mówiący, a my z niego nie korzystamy. trzymamy telefon przy uchu, albo nawet udając, że nie rozmawiamy przez telefon, trzymamy go w ustawieniach głośno mówiących, trzymamy go przy ustach, a jedziemy samochodem, który na pewno ma system głośno mówiący, bo nie wiem, bo nie potrafimy tego ustawić, czy nie chce nam się tego ustawić, czy nie chce nam się sparować. To naprawdę wystarczy zrobić tylko raz. I to powinno działać. Prawda jest taka, że wsiadając do samochodu, po pierwsze, zakładamy, że nic złego nie może nam się stać. Po drugie, podczas jazdy nie jesteśmy skupieni ani na technice, ani na tym, co dzieje się wokół nas, a codzienną drogę do pracy często pokonujemy w trybie tak zwanego autopilota. Badania pokazują, że większość kierowców, tylko 10% czasu spędzonego za kierownicą myśli jest skoncentrowane na jeździe, czyli 90% czasu za kierownicą myślimy zupełnie o czymś innym. Co na obiad, co w pracy, a co u tego klienta, a co u dziecka, a jeszcze muszę tam pojechać, a jeszcze tam, a tylko 10% to jest obserwacja drogi i analizowanie, w którą stronę właściwie mam zjechać. Technikę jazdy traktujemy jak coś nawykowego. O technice jazdy w ogóle nie myślimy. Nie zastanawiamy się, czy dobrze siedzimy w samochodzie. Jest nam tak wygodnie, a czy bezpiecznie, trudno powiedzieć. Do listy tych złych nawyków można dopisać jeszcze sporo punktów, na przykład złą pozycję za kierownicą, niezapinanie albo niechlujne zapinanie pasów bezpieczeństwa, no i niestety też dość luźne podejście do przepisów. Chyba największym nawykiem, najgorszym, jaki mi teraz przyjdzie do głowy, to jest brak respektowania w ogóle przepisów, które nie zawsze są mądre, ale jeśli na autostradzie mamy 140 i to jest najwięcej w Europie, to trzeba sobie powiedzieć, to raczej się tego trzymajmy. A co jeszcze radzą instruktorzy doskonalenia techniki jazdy? No najlepiej zacząć od tych podstawowych rzeczy. Prawidłowo siedzieć za kółkiem oburącz, trzymać kierownicę, pasy zapinać wszędzie i zawsze. No i oczywiście nie używać telefonu podczas jazdy. Zapraszamy do reklamy. Aby zamienić kredyt w brak kredytu. Aby zamienić mieszkanie do remontu na wyremontowane. Aby zamienić spóźniający się zegarek na szwajcarski. Aby zamienić stary samochód na ten, o którym marzysz. Zamień 1,5 złotówki na mnóstwo gotówki. W Mini Lotto